श्रद्धेय श्री स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 27 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दमेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोग यहाँ आए हैं तो ये हमारी धारणा नहीं है कि भाई यहाँ ही रहेंगे। सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग होने के बाद अपने अपने काम कर्म जाएंगे। इसी तरह से ही जिन घरों में आप आए हैं उन घरों में भी ऐसा ही है। थोड़ा समय का फर्क है, इसमें थोड़े समय के बाद जाएंगे और उसमें भी थोड़े समय के बाद, मतलब उस समय का पता नहीं है। इस समय तो घंटा सवा घंटा माप है, परंतु घर में है कब चले जाए कुछ पता नहीं है, अचानक जाना पड़ेगा। तो स्थायी हमारे रहने वाले नहीं है यहाँ। राजस्थानी भाषा में संत ने कहा, मत भूले मन मोह में भागू भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नीव। ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा ने थोड़ अठे कुल रेवन देला। लख 84 जून में रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मनमोह में बांधू बजरे की। तो यहाँ हमारा रहना स्थायी रूप से हो सकता नहीं, और जहाँ परमात्मा है उनके हम अंश है, वहां जाने पर हमारे को वहां से कोई निकाल सकता नहीं। भगवान ने अपने घर का पता बताया है, न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यज्ञत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वहां सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, जहां जाने के बाद फिर लौट कर आना नहीं पड़ता। वो मेरा परम धाम है, तो वो परम धाम है, उस परम धाम में जो परमात्मा है, ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जीव लोक में जो जीव आया है अनादि काल से मेरा ही अंश है। तो मेरा अंश है, जब तक हमारे धाम में हमारे पास न पहुंच जाए तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं मिलेगी। जैसे समुद्र से जल उठता है तो जल उठ करके ऊपर जाता है, फिर बरसता है, बरस करके फिर नदी नाला बन करके फिर समुद्र में आता है। जब समुद्र में जब तक नहीं पहुंचता तब तक उस जल की मुसाफरी नहीं मिटती। ऐसे ही ये जीव जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं होता तब तक इसकी मुसाफरी मिटेगी नहीं। और मुसाफिर का ये कायदा है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकानों में ठहरेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया होटला में और कोई बड़ी बड़ी इमारत में ठहरे, बढ़िया सामग्री में ठहरेंगे, पर नाव मुसाफिर होगा उसका, वो मालिक नहीं होगा, वहां स्थायी रहना नहीं होगा। ऐसे आ ब्रह्म पूरा लोग ब्रह्म लोग है, इंद्र लोग है, गंधर्व लोग है, कई लोग हैं, जैसे भूमंडल पर कई देश है, ऐसे भूलोक, भूलोक, मारलोक, जललोक, तपलोक, सतलोक, ऐसे लोग है सात, अतल, पितल, सुतल, त्रातल, रसतल, महातल, पाताल, सात, ऐसे 14 भूमि है। इनमें कहीं भी जाएगा तो एक वर्ष को कहा नहीं पाया, फिर पैसा गर्भवास आया, वह जाकर के फिर यहाँ गर्भ में आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। जब तक हमारे खास घर है उसमें न पहुंचे तब तक शांति नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं मिलेगी, एक जगह रहना बन सकेगा नहीं। और उसकी प्राप्ति सब जगह है, सबके लिए है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बारपुर, सन्यासी, इसके सिवाय हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई क्यों हो, यहूदी, पारसी, सबके लिए वो घर है। ये सबके सब उसी के ही पुत्र हैं। अवर्तस्य पुत्रः उपनिषदम आता है, ये परमात्मा के पुत्र है। तो वहां जब तक नहीं पहुंचे तब तक ये मुसाफरी मिटने की नहीं है, यानी आफत बनी ही रहेगी, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। और वहां पहुंचने पर फिर अशांति रह सकती नहीं। एक और विचित्र बात है कि उस तत्व की प्राप्ति हमारे यहां रहते रहते हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा यहां भी है। जैसे सूर्य प्रकाश मंडल है, और जो ये प्रकाश है ये भी सूर्य का ही है, अग्नि है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, जुगनू है, ये बिजली है, ये सब प्रकाश सूर्य का है। ऐसे यहां प्रकाश है ये, परंतु संपूर्ण प्रकाश का स्थान सूर्य है, दूसरा कोई है नहीं, उनसे आया भाई है आदित्य गतन तेज जगतवासी के गलम, भगवान का प्रकाश सूर्य में आया हुआ, वो मूल सूर्य का है। न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक, सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकते, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते, क्यों? ये आदित्य गतन तेज, जो आदित्य में तेज है वो भगवान का आया हुआ है। तो परमात्मा से ये सब कुछ आया हुआ है, और उसमें पहुंचने पर बहुत आनंद है, उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। यहां से ज्यादा आनंद देवताओं को यहां का आनंद बनाया शास्त्रों में, जो इस भूमंडल पर छत्रपति राजा हो, धन धान्य संपन्न हो, अवस्था जवान हो, रोग कोई न हो, स्त्री पुत्र नौकर सब अनुकूल हो, किसी तरह की किंचित मात्र भी प्रतिकूलता न हो, तो मनुष्य का पूरा सुख माना है उसमें, वो मनुष्य का पूरा सुख है, यहाँ का सम्राट हो और सब अनुकूलता हो, शरीर आदि कोई बीमार न हो, तो वो मानव का एक स्थान है। इससे सैकड़ों सैकड़ों अधिक गुणा है, वो देवताओं का सुख है, देवताओं के सुख से आजान देवताओं के, देवता जो अभी देवलोक में जाकर आने वाले, उन देवताओं का 1000 गुना सुख है, यहाँ मानव सुख है। और उस सुख से आजान देवता है, जो कल्प के आदि में देवता हुए, कल्पांत तक देव रहेंगे, उनका 1000 गुना सुख है। उस देवताओं से इंद्र का, इंद्र से ब्रह्मा का, ब्रह्मा से विष्णु का, ऐसे बड़े बड़े सुख, ब्रह्मलोक का सुख सबसे बड़ा माना, वह ब्रह्मलोक से अनंत गुना तत्व की जीवन मुक्त का सुख है, तो वो यहां रहते ही मिल जाता है। एक विलक्षण बात है, ब्रह्मलोक के सुख से भी बढ़कर सुख तत्व के जीवन मुक्त का है, और वो सुख आप हम सब ले सकते हैं, उस सुख के हम अधिकारी हैं। पर थोड़े से एक सुख में लुप्त हो जाते हैं तो वो सुख मिलता नहीं। ये जो हमारे संसार का सुख है, ये सुख कितना है, ये सुख भी है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये 5 तो विषयों का सुख है, इसके सुख आलस्य है, प्रमाद है, नींद है, उसका सुख है, उससे सुख अलग है तो वो मान का सुख है, बढ़ाई का सुख है, वाह वाह का सुख है, ये सुख मामूली है। ये सब क्या है, ये सुख परतंत्र है। जैसे शब्द का सुख है तो कोई सुनावे तब न गाना बजाना भी सुख होगा, ऐसे जितने ये संस्पर्श जब होगा संबंध जन्य सुख है। ये दो चीज मिले तो सुख होता है, जैसे जल मिला और मुख में लिया बहुत प्यास है तो सुख हो गया, भूख बहुत लगी और जिब्बा सही होगा सुख हो गया, ऐसे प्यास ऐसे बड़ी कोई आवश्यकता हुई उसे मिला तो सुख हो गया। तो ये सुख संबंध जन्य होता है, संबंध मिटते ही नहीं होता। हम गए आदर किया तो सुख हो गया, प्रशंसा करी वाह वाह सब बड़े अच्छे हैं तो प्रशंसा से सुख हो गया। तो ये पराधीन सुख है, स्वाधीन सुख नहीं है। इस सुख से बढ़े बढ़ करके अपार स्वाधीन निजानंद, निजानंद का सुख है, अपने आप का खुद का वो अपना सुख है, जिसको गीता में रामायण में कहा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, वो सहज है। ये सहज नहीं है, ये तो संबंध से पैदा होता है, और वो पैदा नहीं होता स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, वो सहज सुख है। तो निजानंद का सुख बड़ा माना है, पर निजानंद से भी जो भगवान के परमानंद है प्रेमानंद है वो सुख उसे निजानंद से भी बढ़कर है। मैंने संतों की पुस्तकों में पढ़ा है, वे कहते हैं अरे यार क्या सकती है, अरे यार तू थोड़े से सुख में क्या फंस गया, इस शांति के सुख में, इस निजानंद के सुख में, एक अजर अमर होने के सुख में कहाँ फंस गया तू, छोटे से सुख में संतोष करता है। तो उसको भी भगवान ने ये बात बताई, संतों ने ये बताया है कि जो प्रेमानंद है भगवान के साथ का सुख है, उस सुख के सामने ये सुख मालूम लिए, अब संसार का सुख क्या होगा। सुखों के लिए तो कहा है ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो ने बते, संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के ही कारण है। देखो ध्यान दो, संसार का सुख वो कब मिलेगा, जब पहले दुख होगा, दुख बिना वो सुख मिल नहीं सकता। जैसे प्यास लगेगा तो सुख मिलेगा, जैसे भूख लगेगी तो भोजन का सुख मिलेगा, जाड़ा लगेगा तो कंबल का सुख मिलेगा, गर्मी लगेगी तो शीतल छाया का सुख मिलेगा। पहले दुख बहुत आवश्यक है, बिना दुख के ये सुख हो ही नहीं सकता, और सुख के बाद में दुख होगा ही। सुख से अंतरम दुखम, दुख से अंतरम सुखम, अलंघ्यम दिन रात्रिवत, दिन रात्रि की तरह। तो ये सुख परतंत्र है और दुखों का कारण है। एक सुख हुआ तो उसके बाद में फिर दूसरा दुख, फिर दुख आया है, फिर दुख। एकस्य दुखस्य नावदंतम गच्छाम्यहं पार विवारणस्य तावत् द्वितीयं समुपस्थिते मे सिद्धेश्वरर्था बहुले भवन्ति। एक दुख के पार नहीं होते, इतना दूसरा दुख आ जाए, दूसरा दुख तीसरा दुख आ जाता है। मनुष्य कहते हैं अपने इतना धन हो जाए तो सुख हो जाए, उतना हो गया कहते हैं इतना हो जाए तो सुख हो जाए, इतना कहते कहते खत्म हो जाते सुख नहीं होता। गांव के लोग कहते हैं वर्षा हो जाए तो सुख हो जाए, और वर्षा होने से गांव में आदमी नहीं मिलता, सब जंगल में चले जाते। उन्हें बात कोई कभी अभी समय नहीं है, अभी तो हमारे हल चलाना है, खेती करना है, हम बात करने को वक्त नहीं है। वो खेती में उलझे हुए रहते हैं काती तक, तब तक सुख नहीं। फिर कहते ये करना है, घास रे पाला कई उनके तरह तरह के दुखाते हैं। तो ये ऐसा गुड़ के धंधा है, फांसी ऐसी फांसी है, उलझी है, जो सुख नहीं मिलता, अरे पता लगता है नहीं। और एक विचित्र बात है कि जब इस संसार में फंसा रहता है तो इसे कोई सुख विलक्षण है ये दृष्टि जाती ही नहीं। संत सज्जनों, संसार की पोल कब निकलेगी, जब संसार से आप अलग होंगे तब आपको पता लगेगा अरे संसार बड़ा दुख है। जैसे ये व्यसन करते हैं ना, चाय पीते हैं, कोई मदिरा पीता है, कोई गुटखा है, 15 आ गए ऐसे जो व्यसनों का, तो व्यसनों में जब तक फंसे रहते हैं तब तक उस व्यसनों के दोष की दृष्टि नहीं होती, पता नहीं लगता। जब वो छूटता है तो पता लगता है। अमरावती की बात है, चातुर्मास हुआ था तो मैंने एक दिन कहा भाई चाह है छोड़ दो। तो मेरे पास एक बैठे थे वो वकीलों के अध्यापक थे, तो वे बोले नहीं कि उन्हें छोड़ दिया। दो चार दिन के बाद बोले कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने चाय नहीं छोड़ी। कहा नहीं, बोला नहीं, परंतु मन से छोड़ दी, मैंने चाय पी नहीं। तो वो कहने लगे कि चाय छोड़ने पर पता लगा, अरे वो किसा कैसा पानी है, बड़ी बड़ी छूत की बीमारियां वाले पीते हैं उसी कप में हम पीते हैं, गो भक्ष जिसे पीते हैं उसी से हम पीते हैं, और वो गेहूं का जूठन उसमें डाल देते हैं और वो हम पीते हैं, कितनी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, कितने विचार विकार भीतर पैदा होंगे। महाराज वे अवगुण कई कह गए, जब तक छोड़ता नहीं है तब तक उसके अवगुण नहीं दिखते। संसार से अलग होने पर संसार की पोल निकलती है, और परमात्मा का सुख परमात्मा के साथ एक होने पर पता लगता है। दूर से परमात्मा के कितनी प्रशंसा सुनो सुख नहीं समझ सकते, परमात्मा तत्व का कैसा सुख है नहीं समझ सकते। परमात्मा तत्व की बात दूर रही, सत्संग करने वाले भाई बहन जब तक सत्संग ये दो चरण स्वार न करे और उसमें प्रवेश न हो तब सत्संग के कितना लाभ होता है नहीं जान सकते, दूर बैठे नहीं जान सकते। पारमार्थिक सुख तो उसमें प्रवेश होने से मिलता है, और सांसारिक सुख संसार से अलग होने पर मिलता है, दोनों का कायदा एक नहीं है। ये अलग होने पर व्यसनों का पता लगता है, कोई व्यसनों में फंसा हुआ व्यसन छोड़ देगा तब देखा कि भाई ये तो बड़ी बुरी बात है, फंसे थे ना, दूसरों को कहेगा ये बड़ी अच्छी कर नहीं है बात, हमने फंस कर देखा है। तो संसार का सुख तो सुख से अलग होने पर दिखता है कि कुछ नहीं है, पोल निकल जाती है, और परमात्मा सुख भाई बातों मात्र करने से पता नहीं चलता है। बातों करने से, कीर्तन करने से, तात्विक बातें सुनने से आश्चर्य आता है, आश्चर्य पश्चिम ऐसी बात है जिसमें कोई भोग नहीं, कोई इंद्रियों का विषय नहीं, ऐसा आनंद है, स्वतः एक स्वाभाविक आनंद है, शांति है, त्यागा शांति निरंतरम। तो ये कब जो शोकाविष्ट आदमी होता है, जिसके घर में कोई मर गया, धन चला गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, घबराया हुआ है, उसको थोड़ा सा सत्संग मिलता है तो सत्संग में उसको शांति मिलती है, वो हलचल भीतर की मिटती है, तब पता लगता है भाई यहाँ शांति है। जब तक दुख नहीं होता है ना तब तक ये सुख मालूम नहीं देता, और वो सहज सुख है उसमें दुख की जरूरत नहीं है। संसार के जितने सुख है वे सबके सब सुख दुख के ऊपर ही अवलंबित है, बिना प्यास के जल सुख नहीं दे सकता, ऐसे ही मान बढ़ाई की इच्छा होने से ही मान बढ़ाई सुख दे सकता है, ऐसे ही रुपयों की इच्छा होने से ही रुपये सुख दे सकते हैं, परंतु पहले रुपयों का दुख होना चाहिए, रुपयों के न होने का। वो दुख जितना अधिक होता है उतना ही रुपयों से सुख अधिक होगा। बेटे का सुख होता है जब वर्षों तक बेटा होता नहीं और विधि चाहना रहती कि लड़का हो जाए तो उस लड़के का सुख होता है, और 5-7-10 लड़का है और एक लड़का हो गया तो लड़के का सुख नहीं होता। पहले दुख चाहिए, दुख हुए बिना संसार के पदार्थ सुख दे सकते नहीं, तो जितने संसार के सुख है वो दुख की अपेक्षा रखते हैं, और उसके बाद फिर दुख होता है, लड़का जन्म मर जाए तो दुख होता है, जितना ही दुर्लभ लड़का जन्मा और सुख होगा, अगर वो मर जाए तो दुख पहले उसको अनुभव होगा। जितना सुख हुआ है जितनी मात्रा में उतनी मात्रा से अधिक दुख होगा, इस वास्ते गीता कहती है ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते, वे दुखों के ही घर है, और पारमार्थिक आनंद है यंग लुब्धवाचा परम लाभ हम मन्यते नारी, लाभ की प्राप्ति होने पर सुख होता है, वो परमात्म तत्व का लाभ होने पर उससे अधिक लाभ संभव नहीं है। उसको कोई कहा जाए तो वो मान नहीं सकता, और जिसमें स्थित होने पर दुख रति मात्र तम विद्या दुख संयोग वियोग दुख का स्पर्श ही नहीं होता, और जितने सुख दुख है संसार के ये दुख मिश्रित है, बिना दुख के सुख नहीं है, आदि अंत में दुख होगा, और उसमें दुख संयोग वियोगम योग समेतम दुख का स्पर्श ही नहीं है, दुख नजीक ही नहीं आता है। उसमें लिखा है गीता में तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग समेतम निश्चय योग तब योग वो लेना चाहिए योग। तो सुखम आत्यंतिकम यते बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियम, वो आत्यंतिक सुख है, उस सुख से बड़ी कोई सुख नहीं है। उस सुख में स्थित होने पर गुरुणा दुखे न विचार लेते, महान गुरुतर दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता किसी कारण से। वो जो सुख मैंने कहा ना ब्रह्मलोक का बड़ा सुख, वो जीवन मुक्त का सुख या भगवान के प्रेम का सुख वो यहाँ मिल सकता है। उस सुख के मिलने पर गुरुणा भी दुखे न विचार लेते, किसी कारण से उस शरीर के या टुकड़े किए जाए ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे टुकड़े किए जाए, ऐसे दुख में भी वो अपने सुख से विचलित नहीं होता, उसका सुख मिटता नहीं। ये सुख मिटता है जो शरीर को लेकर सुख है, वो शरीर के निर्णय से रहेगा नहीं, पर वो इतना आनंद स्वतः सिद्ध है कि इन शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करने पर भी उस दुख से भी वो विचलित नहीं होता। मूर्छा हो सकती है, शरीर में मूर्छा हो सकती है दुख के कारण से, परंतु वो जो आनंद खुद का आनंद है उसमें फर्क नहीं पड़ता। गुरु ने भी दुख के न विचार लेते, वहां से विचलित नहीं हो सकता, क्योंकि वो निजानंद है, निज के भी परम आनंद है, परम आनंद है। वो परम आनंद सज्जनों हम लोगों को मिल सकता है, बड़ी सुगमता से मिल सकता है। उसमें एक ही शर्त है कि केवल उसकी इच्छा हो, संसार की सिद्धि होगी उसमें इच्छा भी हो धन की, और चेष्टा भी की जाए और प्राण भी साथ देगा तो धन मिलेगा, अगर प्राण साथ नहीं देगा तो उद्योग करने पर इच्छा होने पर धन नहीं मिलेगा, और धन नहीं मिलेगा इतना ही नहीं है, जाते हैं लाभ के लिए हो जाता है नुकसान, पर इस धन में इसमें नुकसान होता ही नहीं, लाभ ही लाभ केवल होता है, लाभ ही लाभ, क्योंकि लाभ ही है, इसमें दुख है नहीं, हानि कैसे हो नुकसान कैसे हो। तो ऐसा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। इसका नमूना क्या है, जब आपको शांति से सत्संग मिलता है, शोक चिंता भय उद्वेग हलचल बहुत होती है, वो जाकर सत्संग करता है तब उसको पता लगता है, बैसाख के महीने तपत से तपा हुआ प्यासे भागता हुआ गंगा जी में जाकर जल पीता है डुबकी लगाता है, तो वो जानता है कि कितना आनंद है। इसी तरह जो पूरी आतप तापित तो हो ये तरु छाया सुख जाने ही सोई, आतप तापित तो होता है तब तरु छाया सुख वृक्ष छाया के सुख जानता है। ऐसे भी जितने सुख भी है ये सुख बाहर से आता है, और वो सुख अंतर खान खुले घट माही रामदास के टोटो नही, भीतर से सुख होता है। जैसे शीतल ज्वर होता है ठंडक लगती है तो कपड़ा उठा दे रजाई उठाओ कंबल उठाओ फिर भी रोंगटे खड़े होते हैं और कांपता है सी लगता है, तो सी क्यों लगता है, वो बाहर से नहीं भीतर से है। अगर गर्म गर्म जल जल पिला दिया जाए तो उसको मिटेगा, वो भीतर से शीतल ज्वर होता है। फिर दाह ज्वर होती है तो दाह भीतर से होता है, बाहर की ठंडक से उसको शांति नहीं पहुंचती। इसी तरह से सज्जनों भीतर से अपना जो अपार सुख है वो भीतर से उत्पन्न होता है, वो किसी का किया हुआ नहीं होता है, वो सम्मतजन्य नहीं होता है, स्वाभाविक है। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, सहज स्वाभाविक स्वतः कृत्रिम नहीं बनावटी नहीं, ये सुख राशि सुखी नहीं सुख रास है, रास कहते ढेर को, जैसे बाजरा है ज्वार है वो निकाल कर रख देते हैं खेत से, उसको रास कहते रास, बोल कहते हैं धान्य का ढेर, तो सहज सुख राशि, सहज सुख का राश है, ढेर का ढेर सुख है, इतना सुख है अपना स्वयं का। तो ये बाहर का सुख जोड़ने वो मिलता है कब, बाह्य स्वर से अशक्त आत्मा, ये बाह्य सुख है जो बाहर से आने वाला समझ से होने सुख है, इस सुख में आसक्ति नहीं रहे, इस सुख का त्याग करे तो भीतर का सुख मिलता है। बाह्य स्पर्शेशु अशक्त आत्मा विन्दति आत्मनियत सुखम, अपने में सुख मिलता है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वो ब्रह्म के साथ मिलता है तो सुखम अक्षय वासुदेव, उसको अक्षय सुख मिलता है, वो सुख कभी कम होता ही नहीं, कम घटता ही नहीं, वो सुख सज्जनों आपको हमारे को मिल सकता है। इसमें केवल उत्कृत अभिलाषा, इसमें प्रारंभवादिक नहीं है, इसमें कोई बाधा देने वाला नहीं है, वो निज का सुख है, अपना सुख है, उस बाधा कोई लगा नहीं सकता, वो सुख आपको हमारे को मिल सकता है। केवल इच्छा, केवल ऐसी इच्छा जगे कि दूजा सुख अच्छा न लगे, उससे ऊंचा उठ जाए। एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूजे का सहारा न हो, अन्यगा अनन्यासंतो भाव अनन्य चेता मई एव मनादस्व मई बुद्धि निवेश मत चित्त मदगत प्राणा मत चित्त सत्यम भव, निरंतर मेरे में ही मन लगे, परमात्मा में ही मन लगे, संसार में बिल्कुल न जाए, उसके बाद वो सुख मिलता है। जब तक इस सुख को नहीं छोड़ते तब तक उस सुख की बात है करो बेशक, मैंने कहा ना, उसमें जब तक आप स्वयं तलने नहीं होंगे तब उस सुख का अनुभव नहीं होगा। संसार का संसार के रस्से पर सुख होता है, इसके इसके सुख का पोल निकलती है संसार से अलग होने पर, और उसका सुख मिलता है अभिन्न होने पर, उनसे अलग होते उस सुख को नहीं मिलता। वो तो वो सुख मनुष्य मात्र को मिल सकता है। गीता ने कहा आप इसे सुदुराचार है, पापी से पापी, दोषी दोषी, हिंसक से हिंसक, क्रूर क्रूर, खराब से खराब, वो भी विचार कर ले कि मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा दुराचारी उसको भगवान के साधु मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए, और शश्वत शांति भी उसको शांति मिल जाएगी। ध्येय लक्ष्य एक हो, व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाध हो, एक व्यवसाय एक एक व्यवसाय एक दृश्य एक आसुरो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है पपीहा, वो बदल का ही जल पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता, पृथ्वी का जल नहीं पीता, वो बद्दू की बूंद है उसी जल पीता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा के सिवाय दूसरा सुख नहीं लेता, वो उसमें नहीं फंसता, तब वो घर सुख जाए। एक आस एक, एक भगवान की आस है, एक भगवान का ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है, वो घन श्याम है बदल है। तो उसके सुख किसको भी लगा तो चातक तुलसीदास अनन्य भाव से संसार से त्याग तब मिलता है, तब वो सुख सबको सुधे मिलता है, और सज्जनों वो सुख सब जगह मौजूद है। पैदा होने वाला सुख तो विषयेंद्रिय संबंध होने से मिलेगा, और वो स्वाभाविक है और सब जगह है और परिपूर्ण है, परंतु संबंध जन्य सुख में आसक्त वाला उसको ले नहीं सकता। जैसे चिड़ी के कण का रेती में मिल जाए तो चींटी ही ले सकती है उस कणका को, हम यहां से चू नहीं सकते, बारीक बारीक रजक कण की तरह कण चीरणी के नहीं ले सकते, इस तरह से मिली हुई सुख ले नहीं सकते। उस चींटी की तरह जो उस सुख का एक ग्राहक है तो उस सुख मिलेगा, वो कणके की तरह छोटा नहीं है, महान सुख है। जब तक इस तुच्छ सुख को नहीं छोड़े तब तो वो मिलता नहीं, मिलने पर यम लोजा फिर तो बना इतना मस्त हो जाता है, आश्चर्य जाता है आश्चर्य। दृष्टांत देते हैं संत, एक मिश्री के पहाड़ पर चींटी रहती थी, एक नमक के पहाड़ पर। अब इतना ढीला हो तो उसको बड़ा भारी पहाड़ है, इतना ढीला भी हो तो चींटी के लिए तो बड़ा भारी पहाड़ है। तो मिश्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी पहुंची मनकुआ मक्खन नमक वाले कीड़ी के पास। उसने कहा कि यहाँ तो नमक है, ये मीठा नहीं है। क्या मीठा इनसे भी बढ़िया होता है? बढ़िया, ये मीठा है ही नहीं, ये तो नमक है। नमक मीठा कहा है यहाँ? ऐसा है भैया, तुम चलो हमारे वहां, ऐसा मीठा है कि बहुत मीठा, बहुत विलक्षण। तो बातों में आ गई, तो साथ में गई, देख तो कैसा मीठा है। वो बोले कि सच्ची बोलो, वहां सच्ची बोलो कि मेरे को तो वैसा ही मालूम होता है, जैसा हमारे वहां है वैसा ही मालूम होता है। क्योंकि बड़े आश्री वैसा कैसे है, ये मिश्री का मिठास देवतों से ही। कहते तू क्या, तो मैं कह दूंगा बढ़िया है, पर तुम मेरे को तुम्हें नहीं मालूम होता। बड़ा आश्चर्य आगे मिश्री का आवाज नहीं होता। उसे देखा तो मुख में नमक की डली छोटी सी पकड़ी हुई, अरे ये पकड़ी है। उसने उसको निकाला, अब देख, अब हमारा देखे यो, तो यो यू हो गई कि सुन कैसा है, कि हल्ला मत हल्ला मत चुप हल्ला मत। पर जब तक नमक भरा रहता है तब तक वो मिश्री का सुख कैसे आवे? ऐसे संसार का मान बढ़ाई संबंध सुख संबंध जितने धन, इनका सुख इनका लोभ भीतर भरा रहता है तो सत्संग में जाने का भी सुख होता नहीं। थोड़ी ठंडी हवा लगती है, थोड़ा अच्छा लगता है, परंतु वो सुख अनुभव कर नहीं सकता, क्योंकि भीतर में वो भरा हुआ है, मन में वो भरा हुआ है, मान है बढ़ाई है शब्द स्पर्श रूप गंध है स्त्री पुत्र है धन है उच्च आसन है, वो इस चीजें भरा हुआ, तब तक उसको पकड़ नहीं सकता। अगर ये निकलता जाए, जो जो निकलता जाएगा त्यो त्यो आनंद होता चला जाएगा। सत्संग करने वाले सच्चे जो सत्संग करते हैं वे सत्संग छोड़ नहीं सकते। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी बड़े राजा थे, देवता लोग कांपते थे, मृत्यु लोग अपाताल लोग सबका राजा था वो। और प्रहलाद को कहते हैं तू ये भगवान का नाम छोड़ दे। नहीं छोड़ा, छोड़ नहीं सकते। संडा मर्ग ने धमकाया, कहा नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी के पिता ने कहा ये कुलांगार है, हमारे कुल में कथंक है, अंगार पैदा हो गया, इसको दूर करो और छोड़ाओ, नहीं तो मारो इसको, मार दो खत्म करो, हमारी सुविधा है, हमारे बैरी का नाम लेता है। तो संडा मर्ग ने मूठ चलाई नाश करने के लिए, और प्रहलाद भगवान का नाम लेता रहा। तो वो मूठ भगवान का नाम लेता रहा तो वो अंदर करके पीछे उल्टी, ये जो मंत्र होते हैं वो चलाते हैं, उसको पढ़ता है, उसको नाश कर रहे हैं, उसको नाश न कर सके तो उल्टा चला रहे वाला नाश करते हैं, ठंडा मर्ग मर गए। प्रहलाद जी को बड़ा दुख हुआ कि नहीं थी हमारे गुरु जी मर गए। तो भगवान से प्रार्थना की कि महाराज बिना कारण दुख देने वाले इन गुरु पुत्रों के प्रति मेरे मन में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है, जैसे हमारे प्यारे मित्र रखते हैं ऐसा ही प्यार अगर मेरा इन मूठ चलाने वालों पर है और ये बात सच्ची है तो जी उठे, जी उठे। मानो इतना अहित करने वाले के प्रति भी द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, रेखा तक नहीं है, ये सत्य है तो जी उठे। कामना नहीं करते थे प्रहलाद जी, कोई चाहना नहीं करते थे, भगवान से कभी मांगते नहीं थे कितना ही दुख आ जाए। भगवान को कहते हैं कि भगवान के सामने हो रहा है, वो छिपावत हो रही है, मैं भगवान से कहूं महाराज दुख हो रहा है हमारे को, ये काट रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं, पहाड़ के पीछे दबा कर पहाड़ चुन देते हैं, हाथी से कुचलवा देते हैं, सांप छोड़ते हैं, तो जहर पिलाते हैं, इतना दुख देते, बावन तरह से दी, परंतु भगवान से नहीं कहा, करे कहे क्या, और इस दुख छोटे से होगा क्या, कुछ नहीं, संसार की तरफ मन का बहुत दुख है। जब प्रहलाद ने नहीं माना तो उसको मारना चाहा और तलवार लेकर सामने आ गया, अग्नि में बैठा है, पहले अग्नि में, अग्नि में बैठा है तो कहता रे प्रहलाद तू जल नहीं रहा, बात क्या है? तो वो कहता राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमन भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावको विसलाये दे दुना। कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं, राम नाम जपता कुतो भय कैसे हो? सर्वताप शमन संपूर्ण तापों को शांत करने वाला एक औषध अद्वितीय विलक्षण रामबाण समनेक भेषजम ऐसा नाम नाम ले रहा हूं। आपको विश्वास न हो तो पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, आप मेरे पास आकर के देखो, मेरे शरीर के पास में ये अग्नि भी जल की तरह ठंडा हुआ रहा है। उदासन चंदन पंक शीतल, चंदन का गारा हो ऐसा शीतल है, आप देखो। अब देखे क्या पैसे आते बीच में खत्म हो जाए। अरे भाई अग्नि में चंद्रमा में सूर्य में जिसका तेज आता है, जिस तेज से ये तेजस्वी होते हैं, उस परमात्मा को भजने वाले में ये क्या पहुंचाएंगे, ये क्या दुख पहुंचाएंगे? तो राम नाम जप तो कुतो भयम, ऐसे भय कैसे हो सकता है? सर्वताप सब नहीं भेषजम, ऐसा भेषज है। तो पश्यता तुम उनका तो सन्निधो पाल को विश्वास, ऐसा आनंद है दुख पहुंच ही नहीं सकता। सब जितने सुख है, जितने प्रकाशों का कारण वो है, सब दुखों का कारण है। जमराज का दुख, जमराज की ताकत नहीं दुख दे सके उसको, नहीं दे सकता, दुख पहुंचता ही नहीं। ये सुख दुख देने वाली सृष्टि से ऊंचा उठ गया, ऊंचा, जैसे बताया ना राम सच्चिदानंद दिनेशा ताने मोह निशा लवलेशा, उसमें लवलेश मात्र मोह निशा नहीं है। इस तरह से उस परमात्मा तत्व में किंचित मात्र कभी दुख नहीं है, उसमें नहीं, उसको जानने वाले भी तम विद्या दुख संयोग वियोग स्पर्श नहीं करता, इतना महान आनंद है। और वो है, हम कहें क्या पता है, जिनको अनुभव हुआ वे जाने, पर हमारे को कैसे विश्वास हो ऐसा सुख है, ऐसा एक आनंद है। तो एक बात बताओ, प्यास लगती है तो प्यास लगती है उससे ये पहचान है कि पीने के लिए जल कोई है, अगर जल न होता तो प्यास नहीं लगती। ऐसे भूख लगती है तो भूख का शांत करने वाला अन्न का ही खाद्य पदार्थ है। जाड़ा लगता है तो उसको निवारण करने वाला तत्व है। जब हमारे दुख नहीं मिटता है, दुख है, दुख हमें अनुकूल नहीं है, तो ऐसा दुख मिटाने का कोई तत्व है? भूख के कारण से अन्न की सत्ता सिद्ध होती है, प्यास के कारण से जल की सत्ता सिद्ध होती है, जाड़े के कारण से कपड़े की सत्ता सिद्ध होती है, गर्मी के कारण से शीतलता की जरूरत सिद्ध होती है। ऐसे हम जो अभाव में ग्रस्त हैं, फंसे हुए हैं, वो अभाव है वही उस भाव की सिद्धि करने में समर्थ है। जल नहीं हो तो प्यास लग नहीं सकती, अंत नहीं खाद्य पदार्थ भूख लग नहीं सकती, ताप निवारण का कोई उपाय नहीं हो तो ताप लग नहीं सकता, ज्यादा दूर करने का कोई उपाय न हो तो ज्यादा लग नहीं सकता। ये आवश्यकता पैदा करती है कि आगे कोई चीज है। इस वास्ते जो असंतोष है, किसी अवस्था में किसी को भी संतोष नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर उनको देख लो, बड़े बड़े धनी सेठ उनको देख लो, शांति नहीं है तो मालूम होता है शांति की चीज बाकी रह गई, और कोई है जरूर। अगर शांति की चीज न हो तो हमारे अशांति दुख देने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस अभाव के कारण से उस भाव की स्वतः सत्ता सिद्ध होती है। ऐसा सज्जनों आनंद है, उस आनंद की खोज में ही ये आयोजन हुआ, उसके कारण से ही हम इस तरीके से होकर उसी चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा करें, इसमें तत्परता से लग जाए, सर्वथा संसार से विमुख होकर के। संसार से विमुख होने का तात्पर्य ये नहीं कि साधु बन जाए, गृह छोड़कर चला जाए, अपना ध्येय अपना लक्ष्य केवल उस परमात्मा का बन जाए। जैसे आप गृहस्थ में रहते हुए धन का ध्येय बना लेते हो तो मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, इंग्लैंड है, कहीं चले जाते हो, ध्येय बन गया एक पैसे का, वो देह बढ़ने के बाद में बूढ़ी माँ को छोड़ देते हैं, स्त्री बच्चों को छोड़ देते हैं, धन वहां मिलेगा। इस तरह से उस तत्व का ध्येय तत्व का ध्यान लग जाए और ध्येय बन जाए, हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाए, तो इसको पता लगता है। तो उद्देश्य बनने से उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। वो है, वो ऐसा है, शब्द यहां भी मौजूद है, मौजूद होते हुए भी उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, कारण कि हमारी दृष्टि सांसारिक पदार्थों पर ही रहती है, पदार्थों के भीतर परिपूर्ण तत्व में दृष्टि जाती नहीं। इस वजह से उस तत्व का सुख कैसे हो? उस सुख का अभाव कभी कहीं भी हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं। महान आनंद है, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में कहीं भी उसका अभाव है नहीं, संसार का भाव है नहीं। ये संसार सच्चा दिखता है परंतु प्रत्येक क्षण नाश में जा रहा है, एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस क्षण की ठहरता हूं। नहीं तो बालक में से इतने बड़े कैसे हो गए? ये तो निरंतर बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में संसार बदलता ना हो, ये अभाव में जाता ना हो। वहम है कि हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जितनी उम्र जन्म के समय थी उतनी उम्र अब नहीं है, जितने वर्ष आ गए हैं उतने उम्र के खत्म हो गए। पक्की सच्ची बात, दृष्टि नहीं देते, ख्याल नहीं करते, तब कहते हम जी रहे हैं, हम बड़े हो गए, माता जी हुए, बच्चा बड़ा हो रहा है। बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हुआ है तो अब 80 वर्ष है बाकी, विचार करो। अब तो 75 वर्ष या 10 वर्ष का होगा तो 70 वर्ष या। वो जो बड़ा होता है त्यों छोटा हो रहा है, जो जो जी रहा है जो मृत्यु के नजदीक जा रहा है, जैसे जैसे जी रहा है उतनी मौत के दिन के नजदीक जा रहा है और कह रहा है हम जी रहे हैं, क्योंकि इधर दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो वो प्रत्यक्ष दिखेगा, इसमें संदेह नहीं रहेगा कि भी जी रहे हैं कि मर रहे हैं, हमारा शरीर खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा। मां को दिखता बढ़ता हुआ, पर बढ़ता हुआ खत्म होता है। इस तरह से सज्जनों, ये संसार के सुख सबके सुख दुख में जा रहे हैं, ये जीना मरने में जा रहा है, ये है पना नहीं में जा रहा है, और उसका है पना है जो का त्यों मौजूद है। उसका है पना मिटता नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कभी कभी मिट सकता नहीं। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, इन असत की सत्ता नहीं है और सत अभाव उस सत का अभाव नहीं हो सकता। वो है जो का जो रहा है और वो ही सत इसका मूल में है। जासु सत ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उसकी सत्यता से ये सत्य दिखता है। प्रत्यक्ष आपके हमारे सामने बदलने वाला संसार है दिखता है का एक क्षण भी नहीं है, प्रत्येक क्षण में मिट ही रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे हम लोगों का जीवन है उसका प्रवाह मौत में जा रहा है निरंतर। जाते जाते श्वास खत्म होते ही उसी समय राम नाम सुन बोल जाएगी। हर समय निरंतर जा रहा है, पर इधर ख्याल ही नहीं है, इधर के हम जी रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें होश में आना चाहिए। तो इस जीवन में उस परम शांति परम आनंद परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये योग्यता है, और थोड़े समय में कर सकते हैं। शर्त यही है कि भाई इस सुख को छोड़े। जैसे लड़की अपने माँ बाप को छोड़ती नहीं तब तक ससुराल कैसे पहुंचेगी? विद्यार्थी घर में से पाठशाला में नहीं पहुंचेगा तो कैसे पढ़ाई करेगा? वहां जाने से चीज मिलेगा ना, तो संसार में फंसा हुआ रचा पचा रहता हुआ उस तत्व को कैसे जानेगा? बातें कर सकता है, सुना सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है, परंतु चीजों का त्याग किए बिना, भीतर से राग मिटे बिना, भीतर से इसका महत्व है वो बाधा देता है, बाहर का संसार बाधा नहीं देता है। भीतर जो है, एक सत ने पूछा महाराज गृहस्थ में रहता कल्याण हो जाए और जल में रहता नौका पार कर दे, पर कब तक? जब जल में तो नौका में जल न भरे तब तक, अगर नौका में जल भर जाए तो पार के डूब जाएगी, ऐसे आप संसार में रहो, आपके भीतर संसार न भरे, इसका महत्ता न भरे, तो आप उतर जाओगे। और वो भीतर भर गया तो डूबोगे, फिर तार उतरने की है नहीं। तो संसार के रहते हुए केवल संसार के सुख के लिए, संसार की सेवा के लिए रहो, संसार से सुख लेने के लिए मत रहो। तैयार हो जाओ, उद्धार हो जाएगा, तर जाओ सब कोई। और लेने के लिए रहोगे तो जल का कायदा है, यो लेगा तो डूब जाएगा, हाथ से दाते मदर तैर जाएगा। ऐसे संसार के सुख को लेने से डूब जाता है और दूसरों को देने से, दूसरों की सेवा करने से तर जाता है। तो अब महाराज थोड़ा कीर्तन सुना दीजिए। सब भाई एकदम हो गुस्से, देखो भगवान के कीर्तन में कितना आनंद है, उसे थोड़ा आप एकाग्र होकर के और कीर्तन करो, सुख